99 zł. Otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela 28 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej zgłosiło już kilkanaście krajów, w tym Polska. Nie żyje 10-latek potrącony przez samochód, gdy jechał na hulajnodze. 40 tysięcy ton oleju napędowego zanieczyściło pacyficzne wybrzeże wyspy Guerrero w południowym Chile. Już kilkanaście unijnych krajów zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej, na czele której jesienią stanie Ursula von der Leyen. Procedura wyboru komisarzy jest ściśle określona. Kraje członkowskie na posiedzeniu Rady Europejskiej przyjmują w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym listę kandydatów, po jednym z każdego państwa unijnego. Następnie kandydaci prezentują się przed właściwymi komisjami parlamentu. Komisje obradują za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpienia. Ocena trafia do przewodniczącego Europarlamentu. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę Europejską. Polskim kandydatem będzie obecny szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski. Był jednym z pierwszych stażystów, kiedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Był wiceszefem UKIE, był szefem Komisji do Spraw Unii Europejskiej w polskim parlamencie. Przez ostatnie lata pan profesor Szczerski zajmował się całą polityką zagraniczną przy boku pana prezydenta Dudy, a także ten jego dorobek naukowy, który jest bezpośrednio związany i z polityką zagraniczną europejską, dlatego że swoją rozprawę habilitacyjną przygotowywał na bazie tematu, w oparciu o temat, i to był w zasadzie podstawowy temat, związany z dynamiką systemu europejskiego. Mówił w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Za kandydaturą ministra Szczerskiego na polskiego komisarza zagłosują eurodeputowani PO, ale posłanka Joanna Augustynowska ma wątpliwości, czy uda się mandat pozyskać. Z bardzo prostego tytułu. Widzieliśmy głosowanie nad kandydaturą byłej premier Beaty Szydło, gdzie dwukrotnie się nie udało. Wiemy też, że pan profesor Szczerski, chociażby na podstawie jego książki, którą napisał, jest bardzo dużym eurosceptykiem. Kandydaturę ministra Krzysztofa Szczerskiego przedstawił premier Mateusz Morawiecki w czwartek po spotkaniu z Ursulą von der Leyen. Nie żyje 10-latek potrącony przez samochód, gdy jechał na hulajnodze. Do tragedii doszło w miejscowości Stary Kramsko w powiecie zielonogórskim. Do wypadku wezwano zespół lotniczego pogotowia ratunkowego, ale dziecko zmarło mimo reanimacji. Z relacji świadków wynika, że chłopiec nagle zjechał w stronę osi jezdni, a kierujący samochodem 22-latek był trzeźwy. Po południu i wieczorem w południowo-wschodniej i centralnej Polsce, także ziemi lubuskiej, mogą przejść burze z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydało IMGW dla województw świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego. Padało też wczoraj. Po wczorajszych nawałnicach najbardziej ucierpieli mieszkańcy Śląska. Na Śląsku 2300 odbiorców było bez prądu, ale do godzin wieczornych wszystkie awarie zostały usunięte. Powiedziała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poza Śląskiem dużo prac związanych z usuwaniem skutków burz było również na Opolszczyźnie czy w Wielkopolsce, dodał Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje strażaków związane były i są przede wszystkim z wypompowywaniem wody z piwnic zalanych budynków, a także ulic. Dziś również pojawiły się ostrzeżenia przed burzami z gradem. IMGW alarmuje też o upałach drugiego stopnia. Wysokie temperatury będą na terenie niemal całego kraju. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z terminala naftowego na wyspie Guerrero w południowym Chile wyciekło 40 tysięcy ton oleju napędowego. Produkt zanieczyścił pacyficzne wybrzeże wyspy, zagroził wybrzeżom pobliskiego rezerwatu przyrody. Marynarka wojenna skierowała w ten rejon swoje jednostki, mówi dowódca floty południowego Chile. Jak szybko tylko możliwe, znajdziemy się na miejscu. Okręt wyposażony w sprzęt do walki z zanieczyszczeniem. Będziemy oczekiwać na kolejne jednostki, aby wyjaśnić, co się tak naprawdę dzieje. Według regionalnych władz olej udało się częściowo odgrodzić w zatoce za pomocą specjalnych barier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, do tego burze lokalnie z gradem. W Kołobrzegu 22 stopnie, w Zakopanem i Augustowie 28, w Lublinie 29, w Gdańsku i Warszawie, także w Kielcach i Rzeszowie 30, w Poznaniu 31, a we Wrocławiu 32 stopnie.

Co też się stało z moim rock'n'rollem? Takie dramatyczne pytanie stawia zespół Black Rebel Motorcycle Club. Piosenkę przypomniał serial The Boys, a przed nami teraz kierunek Kalifornia. ABC Popkultury. Tydzień temu zakończyła się impreza, na którą skierowane są oczy fanów popkultury na całym świecie. To jest kilka dni w San Diego, w Kalifornii. Nazywa się to Comic-Con i w tym roku po raz 50. ten zjazd fanów się odbył. Zanim o Comic-Conie, to przedstawię gościa oczywiście, Radosław Czyż, dziennikarz Gazety Wyborczej, jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ponieważ oboje, myślę, zaliczamy się do tych fanów, to na początek zapytam cię, co największe emocje u ciebie wywołało, bo w czasie Comic-Conu przez te kilka dni pojawia się mnóstwo zwiastunów, mnóstwo nowych informacji, mnóstwo tajemnic, mnóstwo sekretów jest zdradzanych, jeśli chodzi o plany. Co u ciebie wywołało największe dreszcze? Myślę, że dwie rzeczy dość oczywiste. Pierwsza to był zwiastun Wiedźmina, bo tu akurat czekałem do północy, do końca tego panelu, kiedy ten zwiastun miał się pojawić w internecie. Śledziłem tam jakieś fora internetowe, grupy fanowskie i patrzyłem, jak te emocje po prostu w tych ludziach cały czas buzują i czekają, aż jakiś ruchomy obrazek się pojawi. Więc to było emocjonujące wydarzenie. No a kolejnego dnia wstałem rano i zobaczyłem, co zrobił Marvel i tutaj tak naprawdę, tak jak Amerykanie czasem mówią, mic drop, że upuszczenie mikrofonu jakby nic więcej nie ma do dodania i to była taka sytuacja. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam zwiastun Top Gun Maverick, bo no, już nie będę liczyć Tomowi Cruise'owi po ilu latach, to państwo mogą sobie sprawdzić w internecie, ale to jest emocjonujące i dla mnie ta przygoda z Comic-Conem z oddali oczywiście, ale w tym roku zaczęła się też od zwiastuna drugiej części filmu To, na podstawie Stephena Kinga oczywiście, z dorosłą obsadą tym razem. Ale zanim zagłębimy się w tych wszystkich smakołykach, które nam Comic-Con tegoroczny zaoferował, to powiedzmy parę słów o tym, co to jest w ogóle Comic-Con, bo to 50. edycja tej imprezy. Zaczynało się od niewielkiego festiwalu komiksowego. Tak, właśnie. Comic-Con to była, tak jak powiedziałaś, impreza dla fanów komiksu, gdzie raczej ludzie z okolicy tych sąsiednich Stanów i z samej Kalifornii gdzieś tam przyjeżdżali do tego San Diego, żeby poznać autorów, uzupełnić zapasy. Tam też wydawcy urządzali premiery jakichś większych wydań. Czasem też trafiali się aktorzy z jakichś takich niszowych filmów, które cieszyły się kultowym statusem w wąskiej grupie. No ale to była 50. edycja i teraz to już jest tak naprawdę ogromna branżowa impreza, gdzie twórcy tych największych marek hollywoodzkich i telewizyjnych rezerwują sobie czas, żeby tutaj te największe działa marketingowe wytoczyć. Zwiastuny, jakieś panele godzinne z udziałem największych po prostu gwiazd na świecie. Wszystko się odbywa właśnie w czasie tego Comic-Conu w San Diego, tego nowojorskiego, który jest wciąż troszkę mniejszą, taką bardziej kameralną imprezą, chociaż nadal ogromną. No i tych Comic-Conów naroiło się po prostu na całym świecie przez ten czas. Jest to taka marka, którą chyba nawet ludzie, którzy nie siedzą do końca w tym fanowskim świecie, kojarzą. Tak często gdzieś o Comic-Conach się mówi. I na Comic-Conach pojawiają się zwiastuny. No jest też warszawski. Dokładnie. Więc myślę, że jest to marka sama w sobie już naprawdę bardzo mocno wypracowana. No to powiedzmy o tym, co się wydarzyło w tym roku. Ja już powiedziałam, że dla mnie się zaczęło od It, ale może zacznijmy od hasła Marvel. Oj, to dużo mówienia. Zacznijmy od początku, czyli od tego, co pokazali później, ale co będzie najbliżej, jeśli chodzi o daty premiery, czyli Czarna Wdowa. Mhm. To już właśnie, to było pierwsze miejsce, gdzie tak naprawdę odkryli trochę karty, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała ta czwarta faza kinowego uniwersum Marvela, bo ze Spider-Manem daleko od domu zakończyła się faza trzecia, no i teraz otwieramy się na nowe doznania. Tak, zobaczymy, co dalej. Wiadomo, że część z tej starej gwardii gdzieś pokończyły się kontrakty. Robert Downey Jr. już nie będzie grał w kolejnych filmach. Prawdopodobnie też Chris Evans skończył i w tych ostatnich Avengersach gdzieś obydwu tych granych przez nich bohaterów dostało bardzo ładne zakończenie swojej historii. No i teraz jest czas, żeby przekazywać pałeczkę młodszym członkom obsady i myślę, że to będzie w Czarnej Wdowie się działo. Czarna Wdowa, historia tej bohaterki też została domknięta w pewien sposób w ostatnich Avengersach, a jej solowy film, na który Scarlett Johansson czekała bardzo długo, bo i Marvel... fani też bardzo długo czekali na ten film. Marvel jakoś wcześniej nie miał chyba odwagi, żeby dać kobiecie ponieść swój solowy film w tym uniwersum Marvela. To było dużym błędem. Późno, ale go starają się naprawić i mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry film, bo obsada jest tutaj świetna. Bardzo też ciekawy wybór reżyserki, no bo poza Scarlett Johansson tam też zobaczymy Florence Pugh, która ostatnio czarowała nas w Midsommar. Będzie też Rachel Weisz i znany ze Stranger Things David Harbour. A za kamerą Kate Shortland, która w 2004 chyba zrobiła taki dość głośny, niezależny film Salto. Więc to też jest jakiś taki nieoczywisty wybór dla takiego szpiegowskiego thrillera feministycznego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jestem bardzo ciekaw, bo to są takie elementy tego równania, które nie dają jakiejś bardzo jasnej odpowiedzi, co zobaczymy. Więc to była pierwsza rzecz, a później tak naprawdę masa innej, więc może ty jakiś to już się rozsypał worek z prezentami. No, myślę, że warto powiedzieć o Eternals, bo to też jest film, który będzie w miarę wcześnie i tam też znakomita obsada, bo jest oczywiście Angelina Jolie, jest Richard Madden, który dołącza do Marvela, jest Kumail Nanjiani, który być może znany jest państwu po pierwsze serialu Dolina Krzemowa, ale też przecież nominowany do Oscara za scenariusz komedii napisany wspólnie z żoną. The Big Sick to jest tytuł oryginalny, a polski I tak cię kocham. I tutaj znowu mamy reżyserkę i tutaj znowu mamy twórczynię kina niezależnego i to jest z kolei kontynuacja tego, że Kevin Feige daje szansę twórcom, którzy nie są tak ograni, nie są tak znani, nie są tak wytresowani, powiedziałabym, w tym kinie wysokobudżetowym, tylko być może podejdą do tych historii z zupełnie innym zacięciem i z zupełnie innej strony. Tak, tu mówimy o Chloe Zhao, reżyserce Jeźdźca, fantastycznego filmu, który chyba wciąż jest dostępny na HBO Go, więc jeżeli ktoś z państwa posiada, to polecam bardzo gorąco. To był hit Sundance parę lat temu. A poza tymi członkami obsady też mój ulubieniec Brian Tyree Henry z Atlanty, też świetny aktor, też kojarzony raczej z kinem niezależnym, więc to jest bardzo ciekawy przykład tego, jak Marvel jest w stanie łączyć te dwa światy, czyli aktorów, którzy są kojarzeni z właśnie kinem niezależnym, z jakimś dobrym warsztatem, ale też wielkie nazwiska, no Angelina Jolie czy Salma Hayek. Ciężko znaleźć kobiety, których nazwiska w Hollywood jakby otwiera więcej drzwi, więc myślę, że sam ich udział sprzeda masę biletów. Myślę, że musimy troszeczkę też przyspieszyć, jeśli chodzi o Marvela, jasne, bo zdominuje całkiem naszą rozmowę, ale warto wspomnieć, że jej zapowiedź jest nowego Doktora Strange. Tak. No i pierwszy azjatycki superbohater też się pojawi w 2021 roku. No ale też dwa takie ogłoszenia aktorskie i jedno reżyserskie. To reżyserskie bardzo mnie ucieszyło, to znaczy, że Taika Waititi będzie reżyserował kolejnego Thora, bo Thor Ragnarok to jest, tutaj pozwolę sobie na takie osobiste wyznanie, jeden z moich ulubionych filmów uniwersum Marvela. Ta lekkość, to poczucie humoru jest mi bardzo bliskie. No i Taika Waititi będzie reżyserował kolejnego Thora, w którym wróci Natalie Portman, to jest wielkie ogłoszenie, ale też pojawi się tam pierwsza superbohaterka, i to już będzie wprost powiedziane, pierwsza bohaterka LGBT, Tessa Thompson jako Valkyria. Tak. Pewne rzeczy były niedopowiedziane wcześniej, tak, a tutaj będziemy mieli tego typu historię. Bardzo jasno Tessa Thompson ze sceny mówiła, że ona teraz została nowym królem Asgardu. No i pierwsze jakby zarządzenie to będzie szukanie królowej sobie, więc tutaj wielka owacja na stojące, że faktycznie wprost już powiedzieli to, o czym się gdzieś tam plotkowało, że ona będzie pierwszą bohaterką LGBT. No i bardzo dobrze, że Marvel gdzieś otwiera się na tą różnorodność, też już nie tylko rasową, tylko też seksualną. Na każdą inną różnorodność. Tak. No i jeszcze jedno ogłoszenie aktorskie, bo powiedziałam, że były dwa. Mahershala Ali jako Blade, wisienka na torcie się pojawił na koniec przeszedł, tego panelu. Założył czapkę i zszedł ze sceny, ale no gdybym miał wyobrażać sobie, że faktycznie będzie nowa wersja Blade'a, to nie wybrałbym nikogo lepszego. Jakby myślę, że to jest absolutnie najlepszy możliwy casting. No, dwukrotny laureat Oscara, fantastyczny aktor. I też tak po prostu fizycznie pasujący do tej roli, bo on też potrafi mieć taką bardzo intensywną mimikę, więc myślę, że bardzo dobry będzie w roli Blade'a. No ale chyba Wesley Snipes też już go namaścił z tego, co widziałam w mediach społecznościowych, więc dokładnie. Wszystko jest na dobrej drodze. No dobrze, to zostawmy Marvela na chwilę, bo jeszcze byśmy oczywiście mogli długo na temat tego, co Disney planuje na swojej platformie streamingowej, ale myślę, do tego tematu Disney Plus będziemy wracać pod koniec roku, więc na razie zostawmy ten temat. Wiedźmin. Musimy porozmawiać o tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o panel Wiedźmina, bo zobaczyliśmy ten zwiastun, który no, mnie akurat usatysfakcjonował. Mnie też, chociaż myślę, że tak jak w Polsce mamy w sezonie samych ekspertów od skoków narciarskich, czy od piłki nożnej, czy od tam Formuły 1. Teraz są eksperci od montowania zwiastunów i od... Perukarstwa. Tak, i od wszystkiego. Więc ilu widzów, tyle opinii, jeśli chodzi o zwiastun Wiedźmina. Mi też się raczej podobał, chociaż rozumiem, że on miał trafić do bardzo, bardzo szerokiego grona ludzi, którzy nie wiedzą, kim jest Wiedźmin, o co w ogóle chodzi w tej historii, jakie to jest fantazy, więc podobało mi się to, że przez ten bardzo króciutki czas udało im się opowiedzieć jakąś historię w tym zwiastunie, czyli dowiadujemy się czegoś o Ciri, o Yennefer i o samym Wiedźminie Geralcie. Więc to akurat myślę, że był mądry ruch, a na rzeczy bardziej klimatyczne, spokojniejsze, nastrojowe myślę, że przyjdzie czas, bo do premiery jeszcze trochę czasu zostało. To jest, przypomnijmy, czwarty kwartał tego roku, więc jeszcze chwilę poczekamy. A co też ciekawe, Netflix rzadko aż tak mocno stawia na promocję swoich nowych seriali w tak dużym odstępie czasu od premiery, więc myślę, że oni tutaj zaczęli naprawdę intensywnie i będą gdzieś cały czas podrzucali jakieś nowe rzeczy. Bardzo dużo wywiadów się pojawiło z aktorami i ze scenarzystką w czasie tego Comic-Conu, więc myślę, że jakby ta machina promocyjna dopiero się rozkręca. Będziemy na pewno obserwować i kolejne odsłony Państwu komentować w ABC Popkultury. Jeszcze takim szybkim truchtem, powiedziałabym, przebiegnijmy trochę przez te zwiastuny, które się pojawiły. Dostaliśmy nowy zwiastun, właściwie pierwszy taki pełen zwiastun Strażników. Dostaliśmy zwiastun Mrocznych Materii, który też jest dosyć zachęcający dla tych, którzy pamiętają film z Nicole Kidman i Danielem Craigiem. Być może to będzie drugie podejście do tej historii, jeśli chodzi o ekranizację, ale być może lepsze. James McAvoy, przypomnę, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda i znakomita Daphne King, która debiutowała na dużym ekranie w Loganie u boku Hugh Jackmana i Patricka Stewarta. A skoro mówimy o Patricku Stewarcie, to pojawił się także zwiastun Star Treka, Star Trek Picard i no to było wzruszające przeżycie dla wielu. To było wzruszające przeżycie dla wielu, zwłaszcza, że ten ostatni u nas pokazywany na Netflixie serial Star Trekowy fanów tego starego Star Treka raczej rozczarował, bo on był nastawiony na akcje, na jakieś duże bitwy, na jakieś trochę absurdalne, scenariuszowe zagrywki. A Star Trek zawsze kojarzył się z takim bardzo statecznym, spokojnym science fiction, filozoficznym mocno, mało przygodowym, więc mam nadzieję, że jakby ten powrót Patricka Stewarta i ten jego serial nowy Picard będzie troszkę powrotem do tych Star Trekowych korzeni. Przynajmniej życzyłbym sobie i fanom Star Treka tego. No to jest też ten kapitan Gwiezdnej Floty, którego pokochali widzowie w Polsce w latach 90. na małym ekranie, bo to wtedy właśnie u nas był pokazywany ten serial z Patrickiem Stewartem i też wielu zauważyło, że no sporo z tych bohaterów wróciło w tym zwiastunie. Tak. Także ulubieniec Data. Zobaczymy, co to się wydarzy. No dobrze, to teraz już nie będę narzucać, to jeszcze jakieś wrażenie od ciebie. Na początku wspominałaś o Top Gunie i mi też serce wtedy mocniej zabiło, bo wychowałem się na Top Gunie. Pamiętam, że mieliśmy go jakoś ściąganego ze Stanów Zjednoczonych w latach 90. na VHS-ie i z bratem katowaliśmy tą taśmę z Top Gunem. Jakby gdzieś znam te dialogi na pamięć, uczyłem się angielskiego na tym filmie, więc jak zobaczyłem, że Tom Cruise znowu chce to robić, byłem pełen obaw, ale po tym zwiastunie wszystkie one po prostu gdzieś tam zwiał ten odrzut silników, bo no fantastycznie wyglądają te ujęcia. Widać, że Tom Cruise, tak jak szkolił się do Mission Impossible, żeby ten lot helikopterem z finałowych sekwencji wykonywać samemu, tak tutaj praktycznie przeszedł te szkolenia, żeby samemu siedzieć za sterami tych wszystkich myśliwców. No i to widać. I to niesamowicie wygląda. To jest właśnie ten przypadek z Tomem Cruise'em, że choćbyśmy nie wiem jak chcieli, żeby nam się nie podobało, to i tak nam się będzie podobać, mam wrażenie. A jeśli chodzi o ambicje i wykonywanie wszystkich kaskaderskich elementów samemu, to Henry Cavill też depcze Tomowi Cruise'owi po piętach, bo też mówił o tym w San Diego, że sam wykonywał wszystkie te trudne fizyczne sceny. Tak, przepłynę ambicje, widać tą Cruise. Tak, to prawda. To jeszcze powiedzmy o takim patronie fanów Comic-Conu, ja bym tak powiedział. powiedziała, i właściwie mam ochotę powiedzieć święty Kevin Smith teraz, jak powiedziałam patron, ale nie, bo też dostaliśmy zwiastun nowej odsłony Jaya i Cichego Boba. No i też jest to ciekawe wydarzenie, zwłaszcza, że Kevin Smith to jest taka postać, która się nierozerwalnie wiąże z Comic-Conem w San Diego, mam wrażenie. Tak, ja myślę, że Kevin Smith to jest taki twórca, który trochę wychował, przynajmniej ze dwa pokolenia fanów, ale nie wiem, czy oni są zainteresowani tym, co jeszcze ma do powiedzenia, te jego ostatnie filmy, mimo że bardzo go cenię jako człowieka po prostu, bo jest charyzmatycznym, bardzo, bardzo interesującym gościem, to jako reżyser ostatnio nie pokazywał się z najlepszej strony, chociaż na pewno jakiejś ciekawej, bo tak bezpiecznie można by nazwać jego filmy. No ale na tego Jaya i Cichego Boba przyznam, że czekam. To jeszcze słowem wspomnijmy na koniec o komiksie, bo od tego się w San Diego zaczynało, to my zakończmy naszą rozmowę na tym. Jeśli chodzi o komiksy, to oczywiście premiery, różne odsłony, ale to tego jest też bardzo dużo. No i nagrody Eisnera, które są przyznawane tradycyjnie na Comic-Conie właśnie. 31 kategorii, tak się rozrosła ta nagroda. Co sądzisz o tym rozdaniu tegorocznym? 31 kategorii, ale w żadnej z nich nie widziałem w zasadzie niczego, co jakoś by mnie ucieszyło. Raczej, tak jak cały Comic-Con został zdominowany przez superbohaterskie historie, takie nagrody Eisnera, co z jednej strony jest okej, bo jeżeli to są takie historie jak, wracając troszkę do panelu Marvelowskiego i serialu o Hawkeye'u, który ma być podobno wzorowany na takiej serii komiksów napisanej przez Matta Fractiona i rysowanej przez Davida Aye. I jeżeli to są komiksy na tym poziomie, co ich też wydana w Polsce seria, to fantastycznie. Ale myślę, że większość nie jest na tym poziomie i to trochę jednak rozczarowujące, że zamiast gdzieś otwierać się i otwierać też amerykański rynek na trochę więcej tych historii komiksu niezależnego, wciąż, a przynajmniej w tym roku, te nagrody bardzo mocno były zdominowane przez ten mainstream superbohaterski. Myślę, że jeszcze wrócimy dziś przed 13 do nagród Eisnera, bo będziemy rozmawiać o laureacie nagród Eisnera z kolejnym gościem. Radosław Czyż, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Teraz czekamy na te filmy i na te seriale, a muzycznie teraz oczywiście nawiązujemy też do San Diego i do Comic-Conu. Time you slipped away. When a man To oczywiście piosenka miłosna z filmu Top Gun, ale dosyć już, proszę Państwa, tych emocji z zespołem Berlin. Teraz właściwie też będą emocje, ale trochę inne, bo będzie o grze. A w tę grę grano już na komputerach, na konsolach, na telefonach i na fasadach wieżowców. W tym roku skończyła 35 lat Tetris, czyli układanie spadających klocków. Gra powstała w Związku Radzieckim, ale żelazna kurtyna nie przeszkodziła jej w podboju świata. O historii jej powstania opowiedzą Violetta Myszkowska, autor komiksu Tetris, Box Brown i sam twórca gry Tetris, Aleksiej Parzytnow. You know, I knew that the game is good. Wiedziałem, że ta gra jest dobra. Na etapie prototypu nie potrafiłem się powstrzymać od grania, przez to trudno było mi dokończyć poprawianie kodu. Ja sam byłem nią zachwycony i nie widziałem powodu, żeby ludzie na całym świecie nie mieliby się nią cieszyć. Moskwa. Pierwsza połowa lat 80. Pracowałem wtedy w Akademii Nauk, w Centrum Komputerowym. W Akademii zajmowano się bardzo poważnymi badaniami. Nie interesowała ich gra, którą pisałem po godzinach. Przekazał Tetrisa na dyskietce swoim przyjaciołom, a ci dali ją następnym. W końcu w Tetrisa grała cała Moskwa, a jakiś czas później gra przedostała się przez Węgry za żelazną kurtynę. Nagle otrzymałem propozycję wydania Tetrisa. Zaczął się wyścig po prawa autorskie. Zainteresowani nimi byli Brytyjczycy, Amerykanie, Japończycy. Niektórzy nawet udali się do Moskwy, żeby odnaleźć Parzytnowa, ale w tamtych czasach i z takim obywatelstwem nie dało się tak po prostu wejść do radzieckiej akademii. A ci, którzy weszli, pewnie porządnie zestresowali całą portiernię. At that time nobody in Soviet Union was permitted to deal with the foreigners. W tym czasie w Związku Radzieckim nikt nie był uprawniony do kontaktowania się z obcokrajowcami, a tym bardziej z biznesmenami. Nikt poza instytucjami państwowymi zajmującymi się handlem międzynarodowym. Skontaktowałem się z nimi i to oni zajęli się tą sprawą. Zaczęły się negocjacje. Czasami byłem na nie zapraszany. W tamtym czasie nikt nie wiedział, jak sprzedać oprogramowanie. Zgadywaliśmy, jaki powinien być nasz następny krok. Nobody knew how to sell software at that point. So basically we all did the guesses and bardzo chciałem, żeby moja gra została wydana, żeby trafiła do pudełek, żeby ludzie mogli się nią cieszyć. To był mój główny cel. Wiedziałem, że w grę wchodzą jakieś pieniądze, ale miałem wybór: albo do końca życia walczyć o swoje prawa z władzami radzieckimi, albo po prostu opublikować grę. Kiedy okazało się, że zainteresowanie jest duże, przekazałem działowi informatycznemu, w którym pracowałem, prawa do gry na 10 lat. Dla mnie ta dekada trwała wieczność, ale wierz lub nie, po tym czasie prawa wróciły do mnie bez problemów i teraz jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Naturally came back to me and I'm very happy since. Tetris pojawił się na amerykańskim rynku w ostatnich latach zimnej wojny. W wielu wersjach, bo uregulowanie kwestii licencji zajęło lata. Mówi autor komiksu Tetris, Ludzie i Gry, Box Brown. And I remember there was two NES versions in the US. One we just knew as the illegal version. Pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych były dwie wersje gry na konsolę Nintendo. Jedną znaliśmy jako tę nielegalną. Pamiętam, że różniły się kartridżami. Byłem tym bardzo zaintrygowany. Częścią kampanii marketingowej było owianie Tetrisa mgiełką tajemnicy. Ta gra pochodzi zza żelaznej kurtyny. Był rok 1989, więc o żelaznej kurtynie rozmawiało się w mediach bez przerwy. Promocja to wykorzystała. Wszystkie wersje na Nintendo miały w tle elementy charakterystyczne dla Moskwy. To było intrygujące. Teraz wydaje się to śmieszne, bo to tak, jakby jakiś Amerykanin napisał grę i opatrzono ją grafikami wyłącznie kowbojów i orłów. Jednym z utworów, który pojawił się w grze, była tradycyjna rosyjska melodia Korobejniki, która przejdzie do historii raczej jako muzyka z Tetrisa. Czajkowski music from Nutcracker. Muzyka Czajkowskiego z Dziadka do Orzechów też jest już muzyką z Tetrisa, przynajmniej dla Japończyków. W ich wersji na Game Boya to Czajkowski był tematem przewodnim. Nutcracker performance. Tetris szybko i na dobre wpisał się w popkulturę. Do dzisiaj sprzedano ponad 170 milionów kopii gry. W 2007 roku serwis Game FAQs ogłosił konkurs na najpopularniejszego bohatera gier wideo. Wygrał klocek z Tetrisa, ten w kształcie litery L. Sampa Żytnow woli klocek J. Zawsze mam problem z lewą stroną planszy, a klocek J jest tam bardzo pomocny. That's why J is my favorite. Podchodzą do mnie ludzie, którzy nie tylko spędzili przy Tetrisie wiele godzin, ale na przykład tatuują sobie klocki w różnych kształtach. To jest niesamowite, ale najbardziej zaimponował mi mały chłopiec, który poprosił mnie o podpisanie kartridża. To było na początku lat 90. na pierwszych mistrzostwach Tetrisa w Japonii. Kiedy podpisałem mu grę, posmarował ją klejem i na stałe przymocował do swojego Game Boya. Dla małego chłopca to wielki gest, poświęcić swoją konsolę, aby można było na niej grać tylko w jedną grę. Bardzo mi tym zaimponował. So this Game Boy will be forever dedicated just for Tetris, you know. That was very impressive. Aleksiej Parzetnow nadal pisze gry i nowe wersje Tetrisa, już niedługo ukaże się kolejna, a z autorem i z Boxem Brownem, autorem komiksów, rozmawiała Wioletta Myszkowska. Komiks Boxa Browna, Tetris, Ludzie i Gry, ukazał się po polsku. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy, proszę do mnie napisać: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To oczywiście mrugnięcie okiem w stronę fanów Quentina Tarantino, a teraz w roli głównej komiksy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Wspominaliśmy przy okazji podsumowania Comic-Conu w San Diego o nagrodę Eisnera i właściwie od tego moglibyśmy zacząć kolejną rozmowę w ABC Popkultury w studiu Paweł Timofiejuk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wydawca komiksów i znawca komiksów, bo chciałabym, żebyśmy w ABC Popkultury od czasu do czasu robili takie krótkie portrety najwybitniejszych współczesnych twórców komiksowych, a ponieważ niedawno ukazały się wznowienia dwóch komiksów Craiga Thompsona, to pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby o Craigu Thompsonie właśnie porozmawiać, a on jest laureatem i to niejednokrotnie wielokrotnym i nawet nie dwukrotnym tylko. W kilku kategoriach dostawał w jednym roku, ale to się uzbierało. W kilku kategoriach za Blanket, tak. Dostał za Habibi, Żegnaj Chunky Rice też się załapało na to. To oczywiście nie są jedyne nagrody na jego koncie. Zobaczymy, jak będzie z Ginsek Roots, który właśnie w San Diego pierwszy zeszyt, bo wtedy teraz postanowił właśnie, że kolejna jego powieść graficzna będzie wydana w zeszytach, 12 zeszytów i dopiero później jako zbiorcza. No i oczywiście obecnie nad nią pracuje. Jak byś określił pozycję Craiga Thompsona? Ja ostatnio w innej audycji, rozmawiając ogólnie o komiksie, zapytałam moich gości o to, który komiks ze swoich ulubionych poleciliby dla kogoś, kto jako dorosły chce sięgnąć po komiksy, pamięta je z dzieciństwa, a niekoniecznie zdaje sobie sprawę z tego, że to jest poważna czasem literatura i poważna sztuka także. I właśnie tytuł Blankets padł z ust jednego z gości. No bo to rzeczywiście jest taka wręcz przełomowa praca, która już jest na półce z klasyką, to trzeba powiedzieć. A ukazał się ten komiks w Stanach w 2003 roku. Dokładnie. To już ponad 16 lat temu. No i oczywiście, no, Craig Thompson ma tę poczesną rolę, bo oczywiście jak teraz ktoś chce wydać jakiś komiks właśnie taki bardziej obszerny, zwany właśnie powieścią graficzną, czy też graphic novel, to często jest proszony o blurby. Nie stara się trzymać w głównym nurcie, bo raczej nie jest właśnie osobą, która poszukuje za wszelką cenę splendoru. No i stara się robić to, co umie robić najlepiej, czyli opowiadać swoje historie. Ale debiutował trochę wcześniej niż Blankets, bo to jest jego drugi komiks. Tak, to jest jego drugi pełnometrażowy komiks, bo oczywiście robi jeszcze krótsze historie. Na przełomie wieków wydał komiks Żegnaj Chunky Rice, opowiadający właśnie o przyjaźni i to jest komiks, który właśnie jako pierwszy z jego komiksów otrzymywał nagrody. A to jest taka opowieść też trochę autobiograficzna, mówię też, bo Blankets otwarcie to jest historia. We wszystkie swoje komiksy wpłata jakieś tam elementy autobiograficzne, chociażby przejawiające się w zachowaniach bohaterów, czy też w historiach, które może gdzieś pamiętać ze swojego życia. No i w pewnym momencie postanowił odejść też od tego autobiografizmu, co widać dokładnie w Kosmicznych Rupieciach, czy też w Habibi, gdzie oczywiście te elementy własnych poglądów, światopoglądu i rozprawiania się ze światem właśnie religii ciągle jeszcze są. No i stwierdził, że jednak po latach teraz z tą swoją nową serią wraca do korzeni, czyli do komiksu autobiograficznego i Ginsek Roots będzie opowiadał o miejscowości. W końcu się dowiadujemy, jak się nazywa miejscowość w Wisconsin, w której się wychował i w której mieszkał z nazwy, bo w Blankę z tego nie mamy podanego. To się pojawia dopiero w Ginsek Roots i miejscowość nazywa się Marathon. No i to jest miejscowość znana w Stanach przede wszystkim z tego, że hoduje się tam żęszeń. Powiedzmy może też trochę o tym pochodzeniu Craiga Thompsona, bo ono dosyć mocno zaważyło na jego życiu. I może nie tyle pochodzenie nawet, co sposób wychowania i rodzinę, w której się wychowywał. Dokładnie. On pochodzi z biednej rodziny, która po prostu pomieszkuje na środkowej północy Stanów Zjednoczonych. Jest rodzina, która głównie zajmuje się rolnictwem. Jego dziadkowie przyjechali z Europy, w tym ze strony matki przyjechali właśnie z Polski. Rodzina jest bardzo religijna, z tej sfery chrześcijaństwa, tego, które kształtowało się w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, więc też ten element religijny stanowił w jego młodości i dzieciństwie bardzo ważny element. Rodzice dbali, żeby te elementy właśnie religijnego wychowania i określonych zachowań, które są akceptowane we wspólnocie, były w tym wychowaniu. No i przede wszystkim też byli surowo wychowywani przez ojca. Z Blankets dowiadujemy się, że ma brata, natomiast Ginsek Roots dowiemy się, że ma jeszcze siostrę, która w pierwszym zeszycie serii pojawia się tylko raz na jednym obrazku razem z matką, ale pewnie w kolejnych zeszytach będzie odgrywać jeszcze większą rolę. Porozmawiamy o jego stylu. Gdzieś wyczytałam, że po Blankets, po tym sukcesie, bo chyba za Blankets dostał 3 nagrody Eisnera. Tak. Art Spiegelman na przykład gratulował mu. Ktoś tam, inny twórca komiksowy, żartobliwie mówił, że najchętniej połamałby mu palce i tak dalej, i tak dalej. To może, abstrahując od historii, co nam oferuje wizualnie Craig Thompson? Znaczy, przede wszystkim Blankets, Habibi, w każdym jego czarno-białym komiksie widać bardzo wyraźnie, doskonale posługuje się piórkiem, paintbrushami tak zwanymi, jeżeli ktoś wie, co to jest. To wytłumaczmy, jeżeli ktoś nie wie. No, to są takie pisaki, które mają po prostu pędzelek na końcu i tymi pisakami się właśnie maluje, rysuje tak jak właśnie piórkiem, pędzlem. No i on jest w tym po prostu mistrzem. A jak się ogląda Blanquez, jak się czyta, ogląda się Blanquez i ma się też całą tą historię komiksu amerykańskiego w głowie, czyli też pamięta się, jak rysował Eisner, jak rysowali Kirby i wielu innych takich starych autorów amerykańskich, to się odkrywa, że jednak on ma też dużo właśnie odnajdywał pomysłów i rozwiązań właśnie twórczości tych starych twórców amerykańskich i sięgał po nie, a nie po tak zwaną pseudorealistyczną kreskę obecną tylko i wyłącznie w komiksie superbohaterskim. A jeśli chodzi o Habibi, tutaj jest, to też jest czarno-biały komiks i też właśnie te plansze są chwilami psychodeliczne, wręcz powiedziałabym. Zresztą to w Blanquez też się pojawia, tam są różne senne plansze, tak bym powiedziała. Widać bardzo dużo rozwiązań też z kultury arabskiej, gdzie się pojawiają właśnie poszczególne elementy, które są obecne i widoczne w sztuce arabskiej, ale też mamy łączenie takich rzeczy, jak właśnie na przykład elementy średniowieczne, elementy, które znamy z historii dworskich dla świata tureckiego, po elementy współczesne, po wieżowce i drapacze chmur. To wszystko ze sobą jest połączone w taki sposób, że oddziaływuje bardzo pięknie graficznie. A gdybyśmy chcieli opowiedzieć trochę o tej historii, która jest opowiedziana w Habibi, bo to jest taka historia, mam wrażenie, która się dzieje poza czasem i tam się przenikają różne elementy. I także jakby to zakorzenienie w religii, od której odszedł przecież Craig Thompson, widać tutaj. Dokładnie. I tutaj widać sięgnięcie nie tylko po religię chrześcijańską, ale również właśnie po islam. I istotne jest to, że tą historię może czytać dwojako, bo ona rozkłada się z 9 rozdziałów. Ten główny układ jest w miarę liniowy od dzieciństwa do dorosłości. Opowiada historię aż do starości, można powiedzieć. Natomiast ten drugi układ, który można czytać na podstawie tego kwadratu, który jest przy spisie treści na początku i w tym kwadracie są po prostu zamieszczone poszczególne liczby. Można też próbować czytać rozdziały w tej kolejności, gdzie mamy opowieść bardziej właśnie związaną z tym układem starotestamentowym, biblijnym. I można po prostu odczytywać tą historię raz. Na jednej płaszczyźnie jako historię właśnie miłosną, dwojga ludzi, którzy szukają się całe życie. Na innej płaszczyźnie jako historię kulturową, gdzie mamy po prostu przemiany kultury w świecie arabskim. Na trzeciej płaszczyźnie mamy w ogóle zmianę świata, gdzie obserwujemy z jednej strony ten świat właśnie jako dziką przyrodę, a z drugiej strony całkowicie ujarzmiony przez człowieka i ekologicznie całkowicie zniszczony właśnie przez naszą cywilizację. Co jest już potem w komiksie Kosmiczne Rupiecie, który jest skierowany bardziej do dziecięcego odbiorcy, staje się główną kawą i głównym tematem całego komiksu. Właśnie ta ekologia i te nierówności społeczne, które panują we współczesnym świecie, a w Habibi te elementy dopiero są zarysowane na jednej płaszczyzn. Myślę, że jeśli chodzi o ten portret Craiga Thompsona, myślę, że Państwa trochę zainteresowaliśmy tym twórcą i proszę się spodziewać kolejnych portretów twórców komiksowych w ABC Popkultury, ale nie mogę nie zapytać Ciebie jako wydawcy i osoby bardzo zainteresowanej komiksami o to tegoroczne rozdanie, jeśli chodzi o nagrody Willa Eisnera. No, z mojego punktu widzenia jest bardzo zachowawcze. Skupia się głównie, zresztą często się skupia na komiksie superbohaterskim, ale ostatnie lata pokazały, że jednak można pójść w różnych kierunkach i pokazać różne trendy i rozwiązania, natomiast ten rok pokazuje już bardziej zachowawcze podejście i skupienie się na małym gronie dużych wydawców. Cieszy mnie na przykład, że nagrodę dostał Gideon Falls, komiks, który wkrótce się ukaże po polsku. Cieszy mnie to, że dostał nagrodę dla komiksu zagranicznego, komiks Tupeciary, który się ukazał już w ubiegłym roku po polsku. Cieszy mnie również to, że wśród nagrodzonych dołączył do Hall of Fame Bill Sienkiewicz, który ma jakieś tam polskie korzenie oczywiście. No, nie cieszy mnie ogólnie to, że właśnie znowu skupiamy się na prostackich historyjkach, które nic nie wnoszą. Nie tylko są prostackie te historyjki. Upominam się o historie superbohaterskie teraz. No, nie tylko są, oczywiście zdarzają się takie, ale wbrew pozorom coraz więcej ostatnimi czasy idzie w tym kierunku, że idziemy w masową produkcję i nie przekazujemy nic więcej poza zwykłą bijatyką albo kolejną historią o tym, jak grupa bohaterów jednoczy się, żeby pokonać zło i wracamy do tego samego punktu w kółko. Wygląda na to, że po iluś tam latach rozwoju kolejnych rozwiązań, które były zaskakujące dla rynku superbohaterskiego, teraz jednak dotarliśmy do punktu, w którym mamy w tym momencie zastój i ciągle są kiszone te same pomysły bez pojawienia się rozwiązań, które mogłyby pchnąć ten rynek do przodu. Czy to wynika z tego, że nie kalkuluje się, sięgnie się po niektóre tematy w związku z tym, że odbiorca jest pewną określoną grupą i z punktu widzenia komiksu superbohaterskiego ten konserwatywizm w sprzedaży jest pożądany, czy też inne powody ku temu przemawiają, to niestety musiałbym siedzieć w Stanach, poobserwować przez kilka miesięcy środowisko wydawnicze i autorskie, żeby się tego dowiedzieć. To w takim razie, skoro nie twoim zdaniem nagrody Eisnera w tym roku, to gdzie warto zwrócić uwagę, na jakie rozdania, żeby szukać jakichś nowych nazwisk, nowych tytułów, którymi można się zainteresować? Na pewno tegoroczny już miniony Angoulême. Warto się przyjrzeć. To festiwal komiksowy. Tak, to jest festiwal komiksowy we Francji, w Angoulême, zawsze pod koniec stycznia i oni też są przyznawane nagrody też na festiwalu. Warto też zobaczyć, co się będzie działo z nagrodami Harvey'a i Ignaca na rynku amerykańskim, bo te nagrody jeszcze czekają na rozdanie, a myślę, że tam będzie troszeczkę większy rozrzut i tematyczny, i stylistyczny, i w stylach graficznych, po który się sięgnie, szczególnie w Ignacu, który jest nagrodą bardziej niezależną od głównego nurtu tego biznesu komiksowego w Stanach Zjednoczonych. Paweł Timofejuk, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I oczywiście też kilka egzemplarzy komiksów Craiga Thompsona mam. Gdyby państwo chcieli się z tym światem zapoznać, to proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Kończymy dziś utworem przypomnianym przez serial Euforia. Iwanka Kunewa, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.